तेरा नाम हरि जीवन बीता जाए। ले ले तेरा नाम हरि जीवन बीता जाए। ले ले तेरा नाम हरि जीवन बीता जाए। दुख दे चाहे सुख दे चाहे, दुख दे चाहे सुख दे चाहे, सबको गले लगाए। ले ले तेरा नाम हरि जीवन बीता जाए। ले ले तेरा नाम हरि जीवन बीता जाए। भगवन तू सब करने हारा, तू जो चाहे होगा वो ही, तू जो चाहे होगा वो ही, क्या है जोर हमारा। हम हैं तेरे खेल खिलौने, हम हैं तेरे खेल खिलौने, चाहे जहाँ न चाहे, चाहे जहाँ न चाहे, जीवन बीता जाए। ले ले तेरा नाम हरि जीवन बीता जाए। ले ले तेरा नाम हरि जीवन बीता जाए। चाहे रंग बना दे हमको, भिक्षा को तरसा दे, राजमहल सिंहासन दे दे, राजमहल सिंहासन दे दे, अनगिन सुख बरसा दे। तेरे दिए रूप पहन कर, तेरे दिए रूप पहन कर, अपना धर्म निभाए, अपना धर्म निभाए, जीवन बीता जाए। ले ले तेरा नाम हरि जीवन बीता जाए। ले ले तेरा नाम हरि जीवन बीता जाए।